ya ona sasa mwili mzima ona linanitoka limejapaka zimeloa nguo ona mwili mzima linanitoka limejapaka zimeloa nguo mwanaume hawezi kula bila kutoka jasho kwenye nyumba na ndai kaja tukantoa jasho kwenye joto kivaa koti lazima utatoka jasho kare kamchezo katamu nikicheza kanantoa jasho shoshu jasho unantoa jasho jasho inatoka jasho jasho umentoa jasho sikutegemea wala kutoka majasho jasho unantoa jasho jasho inatoka jasho jasho umentoa jasho sikutegemea wala kutoka majasho Sasa shangilia nini? Lipue juu. Shangilia. Imwae mwae. Sasa mnyonge wa nini? Kiachie. Shangilia. Oya jitoe jasho. Oya bendera chumba mrikondi chumba shosho. Sho zetu za kibishi aziwa usu mabisho. Etyo nazima puwa muni na nuka jasho. Alafu misi na habari kimumu mikausho. Nasiogi jasho. Nantua jasho. Yashu, inatoka jasho Yashu, umentoa jasho Sikutegemea wala kutoka majasho Ona sasa mwili mzima Ona linanitoka Limetapaka Limeloa nguo Ona mwili mzima Linanitoka Limetapaka Limeloa nguo Wemu shizo zongoma na vogonga Gamwezako na nitoa jasho Kitoka hapo mkaoge sando nini Izo habari gani Mwevaa kijola kitupu kimeloa kinaonyesha ndani Yamani sando nini Kwani ulikuwa ujui Kama unakuja kucheza kitaloa jasho tutatamani Jiani acha baria Kitoka hapo mkaoge